Ale to nie są absolutnie odkrycia. Rok 86. Dzisiaj z nami w audycji Trójka Budzi. No i w 86 roku ukazał się ostatni album grupy, która sygnowała swoje dokonania nazwą Wham. George Michael oczywiście jak najbardziej. Wtedy ukazała się taka płyta dosyć specyficzna, bo jako indywidualny album była dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. No, reszta świata dostała po prostu kompilację, na której zebrano utwory, które były na singlach, no i które właśnie do roku 86 grupa Wham nagrywała. Płyta nosiła tytuł The Edge of Heaven i pomyślałem sobie, że z tej płyty trochę tak przekornie wybiorę utwór, który akurat nie jest utworem autorstwa muzyków zespołu M. Napisał tę kompozycję Don Was i Dave Was 5 lat wcześniej. Ona pojawiła się na singlu grupy Was Not Was, no ale w 86 roku bardzo pięknie, taki trochę dancingowy nastrój wprowadził zespół M z kompozycją Where Did Your Heart Go? Where Did Your Heart Go? Grupa WEM. Jeśli mnie pamięć nie myli, to była ostatnia mała płytka sygnowana tą nazwą, bo potem już George Michael, także utwory, które pojawiły się jeszcze oryginalnie pod szyldem WEM, wydawał na singlach już wyłącznie z własnym imieniem i nazwiskiem. Zrobiło się bardzo nastrojowo, nostalgicznie, więc chyba mogę to przełamać, tak sobie myślę, zwłaszcza o godzinie 5.07, bo w 1986 roku swój chyba najbardziej kontrowersyjny album, no i tutaj już trudno będzie obronić to jako muzykę synthpopową, ale na tej płycie pojawiły się syntezatory, wprawdzie gitarowe, ale zawsze. Grupa Iron Maiden. Coast of gold. syntezatory na płytach Iron Maiden? Nie, Iron Maiden się skończyło. Tak mówili moi koledzy wtedy w szkole. Pamiętam jak dziś. Pozdrawiam serdecznie ich, jeśli nie śpią o tej porze. No i mam nadzieję, że zmienili zdanie po latach, bo jednak ten album pięknie się broni i moim zdaniem Somewhere in Time to jedna z najlepszych płyt tego zespołu. No już nie mówię o okładce, jakże piękna, jakże efektowna i ile tam odniesień do historii zespołu i nie tylko. Do dzisiaj chyba najchętniej rozkładana na czynniki pierwsze szata graficzna przygotowana przez Derricka Rixa. Grafika, który między innymi wymyślił słynną postać Eddiego, która pojawia się do dzisiaj na okładkach płyt zespołu Iron Maiden. Wkroczyliśmy w strefę muzyki bardziej rockowej, no to pozostaniemy w niej chwilę. 7 czerwca, wtedy na ekrany kin wszedł film Nieśmiertelny, Highlander. Film, do którego muzykę napisał zespół Queen, właściwie piosenki, bo muzykę stricte filmową Michael Kamen, który także pracował z grupą Queen nad piosenkami, które chwilę później pojawiły się na płycie zatytułowanej A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Magic. Kind of Magic, grupa Queen w programie trzecim Polskiego Radia. Rok 86 był wyjątkowo ważny w historii tego zespołu, bo to wtedy pojechali w trasę, która miała się okazać ostatnią, jaką zagrali w tym klasycznym składzie Magic Tour. Koncert 9 sierpnia, ostatni na festiwalu w Newport, okazał się największym, jeśli chodzi o koncerty w Wielkiej Brytanii grupy Queen. Wtedy oglądało ich 150 tysięcy ludzi, więc robiło to duże wrażenie. No i to był ostatni koncert, na którym grupa Queen wystąpiła z Freddiem Mercurym w roli wokalisty. Jeśli Państwo pamiętają taki zapis koncertu z tej trasy grupy Queen z 86 roku z Berlina, z Budapesztu. Tam między innymi są takie wstawki filmowe pokazujące pasję każdego z muzyków. Utwór Kind of Magic skomponował Roger Taylor i tam w tym filmie porusza się go-kartem po torze Hungaroring w Budapeszcie i także w 86 roku, dokładnie w marcu, jeśli dobrze pamiętam, ten tor po raz pierwszy został udostępniony wszystkim fanom, przede wszystkim oczywiście Formuły 1. A my teraz wracamy do muzyki polskiej. Zaraz, czy ja przedstawiłem się Państwu moim adresem mailowym? Tak, czytam korespondencję od Państwa, od stałych słuchaczy, ale właśnie sobie uświadomiłem, że chyba zapomniałem, jak zwykle. michal.kirmut@polskieradio.pl. Zachęcam Państwa do dzielenia się swoimi porannymi myślami, a przed nami grupa Lady Punk. Made in Homo. Tak rozpoczynał się trzeci album grupy Ladypunk, LP3. Płyta znowu taka trochę kontrowersyjna, a właściwie bardziej niedoceniona, przynajmniej wtedy w epoce. Może sprawiła to pewna zmiana brzmienia grupy Ladypunk. Lekko zmienił się skład, pojawił się nowy perkusista Andrzej Dylewski, który sięgnął po perkusję elektroniczną, co było słychać w utworze Made in Homo. No ale to też był taki dosyć trudny okres w historii tego zespołu. Płyta nagrana chwilę wcześniej, a wydana chwilę po pamiętnych wydarzeniach wrocławskich, że tak się wyrażę. No i ta okładka, która też przypadkiem wydaje się nawiązywać do tego, co się wtedy wydarzyło we Wrocławiu. Jak wiemy, okładka powstała wcześniej, ale album ukazał się później po tym słynnym incydencie, niesłynnym incydencie Janka Borysewicza. Ale wracając do samej muzyki, moim zdaniem to bardzo, ale to bardzo udana płyta. Trochę inna niż dwie pierwsze, ale pokazująca, jak wspaniałym kompozytorem jest Jan Borysewicz. Przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, proszę bardzo. Rok 86 to czas ukazania się pierwszej płyty, myślę, że jednego z najciekawszych zespołów poprokowych, może nawet nie rockowych, popowych lat 80., który do dzisiaj jest na scenie i do dzisiaj pokazuje, że jest we wspaniałej formie. Tak rozpoczynał się ich debiutancki album Please, grupa Pet Shop Boys. 2 divided by 0. Tak rozpoczynała się piękna kariera dwóch panów, Neil Tennant i Chris Lowe. Grupa Pet Shop Boys, jak wspomniałem, grupa pozostaje aktywna i bardzo mnie to cieszy, bo chociaż nie wszystko, co nagrywają w ostatnich latach, jakoś tak specjalnie do mnie trafia, to co jakiś czas jednak pojawia się taki utwór, taki album, który jak dla mnie śmiało może stać na półce obok tych klasycznych właśnie płyt z lat 80. Jedni rozpoczynali piękną karierę, inni trochę kończyli w tamtym czasie. W roku 86 ukazała się ostatnia na długie lata płyta klasyczna, można by powiedzieć, grupy Ultravox, Uvox, chociaż też nie do końca album klasyczny, bo po pierwsze już nie było Warrena Kena na perkusji. Tutaj zastąpiło go kilku innych muzyków, m.in. Mark Brzezicki. No i też muzycznie trochę pokazywał ten album drogę, którą raczej potem poszedł solowo Me Jure. Ale w 86 roku, promując ten album po raz pierwszy, no jak się miało okazać ostatni, grupa Ultravox zawitała także do naszego kraju. To z tej płyty Same Old Story. Story. Same Old Story i Ultravox z albumu UVox. Ktoś z Państwa był w 86 roku na koncertach grupy w naszym kraju? Bardzo bym chciał poznać wspomnienia, bo ja niestety nie miałem okazji wtedy uczestniczyć w tych koncertach, co przekłada się na to, że nie miałem okazji nigdy zobaczyć Ultravox na żywo, czego bardzo żałuję, no ale mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś uda się spełnić to marzenie, tak myślę. Dobrze, trochę się powtórzę. W zeszłym tygodniu wprawdzie sięgaliśmy po muzykę z tej płyty, no ale skoro jest rok 86, no to nie można przemilczeć faktu, że wtedy ukazał się album Black Celebration grupy Depeche Mode. Depeche Mode w programie trzecim Polskiego Radia. Pozostało nieco ponad 20 minut do końca roku 86, no, znaczy do godziny 6, kiedy zakończymy tą naszą prezentację muzyki z 86 roku, ale na razie jeszcze jak najbardziej. Skoro było Depeche Mode, to teraz przejdziemy do zespołu, który bez wątpienia był zawsze wielką inspiracją dla muzyków tejże grupy. Mam na myśli oczywiście Kraftwerk. 86 rok, album Electric Café, płyta ostatnia na wiele, wiele lat z premierowym materiałem, ostatnia w tym najbardziej klasycznym składzie nagrana. No i płyta, która miała pewne problemy z powstaniem, powiedziałbym tak, bo grupa nagrała te piosenki chwilę wcześniej. Nawet w 83 roku miała się ukazać płyta Technopop. Pojawiły się reklamy prasowe, no ale w ostatniej chwili, tuż przed wydaniem tejże płyty, muzycy stwierdzili, że jednak nie są do końca zadowoleni z jej brzmienia. Wtedy, w 86 roku, już technologia cyfrowa zaczęła odgrywać dużą rolę. No, oryginalnie ten materiał powstawał na syntezatorach analogowych, więc muzycy skasowali wszystko, co mieli do tej pory, nagrali to na nowo, no i postanowili wydać w 86 roku na płycie Electric Café, która dzisiaj także jest uznawiona już pod szyldem Technopop. No to teraz Kraftwerk. Industrial rhythms all around. Technopop, utwór z płyty Electric Cafe grupy Kraftwerk. Przed tygodniem sięgałem po ten album, bo wtedy była rocznica jego wydania, no ale skoro jesteśmy w roku 86, to nie może też zabraknąć grupy Lombard z utworem Gołębi Puch. Lombard. Kiedy kilka tygodni temu słuchaliśmy muzyki z 84 roku, pominąłem pewną damę i myślę, że to był karygodny błąd, którego nie popełnię dzisiaj. Więc teraz Madonna. Papa Don't Preach i Madonna. I to już prawie wszystko na dziś, ale zanim Łukasz Ciechański sprowadzi nas do smutnej rzeczywistości, może niekoniecznie, ale brutalnej 2021 roku, to jeszcze z 86 roku posłuchamy sobie dźwięków z jednej z moim zdaniem najważniejszych albumów wszechczasów, ale na pewno roku 86 roku. To była audycja Trójka Budzi, Elżbieta Różycka, Michał Kirmuć. Serdecznie dziękujemy i życzymy miłego dnia.